105 płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewa dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żółw, a do nikąd jadę z tobą, gdy powietrze męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Zespół Mysłowic jak zwykle rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. I od razu pierwsza płyta, która dotarła do mnie z daleka, bo aż z Kanady. Thank you. okładce tej płyty jest zdjęcie. No niby nic w tym dziwnego, bo to zwykle, albo czasami zdarza się tak, że na okładkach bywają zdjęcia, ale to jest z Gdańska, spod Neptuna. Jak czytam na okładce, zdjęcie wykonane w sierpniu 2017 roku. To mógłby właśnie być ten sierpień, kiedy spotkaliśmy się z artystami na antenie Trójki podczas audycji mało obiektywnie nadawanej prosto z Sopot Molo Jazz Festival. Kent Sangster's Obsessions Octet, tak się nazywa zespół, a jest ta płyta obecna tutaj w audycji teraz polskiej nie bez powodu, bo dostałem ją od Joanny Ciapka Sangster, skrzypaczki, która od lat mieszka w Kanadzie. No i właśnie co jakiś czas zespół prowadzony przez jej męża Kenta Sangstera przyjeżdża do Polski na koncerty. Wiem, że ma też być już niedługo znowu na koncertach w naszym kraju i to na pewno będzie związane z promocją tej nowej płyty Reverence, bo to właśnie od tytułowego utworu z tego albumu zaczęliśmy spotkania z muzyką z tej płyty. 8 jest tutaj kompozycji. To Kenta Sangstera dzieło, tytułowy utwór, ale są także i klasyki. I jeden z nich już za moment na antenie się pojawi. Ten oktet, to jak tak patrzę, to nawet jest więcej osób, bo składy trochę się zmieniają w poszczególnych utworach, ale niezmiennie podstawą tego zespołu jest duet Joanna Ciapka Sangster, skrzypce, i Kent Sangster grający na saksofonach altowym i sopranowym oraz na iwi, czyli Electronic Wind Instrument. Jest taki instrument również. Dobrze Państwu, mam nadzieję, znany. Zatem trzy utwory przed nami. Circling Back to znów kompozycja Kenta Sangstera, Krzysztofa Komedy Ballad for Burns i Krakowian Nights. To też pewnie jedno ze wspomnień, kiedy Kent Sangster i jego Obsessions Octet przyjeżdżają do Polski. Trzy utwory kolejne z nowej płyty zatytułowanej Reverence. Octet Kenta Sangstera. Kent Sangster's Obsessions Octet Reverence to jest tytuł czwartej już ich płyty. Dotarła ta płyta do mnie z Edmonton w Kanadzie, a nie bez powodu w audycji Teraz Polskie. Joanna Ciapka Sangster na skrzypcach, Kent Sangster na saksofonach altowym i sopranowym oraz na iwi. No i także fantastyczni muzycy z Kanady, z Edmonton towarzyszący Kentowi i Joannie. Moim gościom jakiś czas temu podczas audycji nadawanej z Sopot Molo Jazz Festival. Do płyty dołączone także jest kilka słów. Latem 2020 wybieramy się na kolejne tournée do Europy i do Polski również, napisała Joanna Ciapka Sangster. Zatem muzyka na pewno będzie wracała w naszych spotkaniach, tak jak i z poprzedniej płyty przecież również. No i jakby już będzie bliżej tego lata i konkrety się pojawią koncertowe, to mogą Państwo liczyć na informacje, gdzie i kiedy będzie można usłyszeć Kent Sangster's Obsessions Octet z Edmonton w Kanadzie, znów na koncertach w Polsce. Byliśmy w Krakowie, bo to Krakowian Nights przed chwilą, kompozycja Kenta Sangstera. No i zostajemy w Krakowie. Zostajemy dzięki najnowszej płycie zespołu Krok. Thank you. muzyka do spektaklu Rejwach. Spektaklu w reżyserii Andrzeja Krakowskiego na podstawie książki Mikołaja Grenberga. Zespół Kroke. Jerzy Bawoł, Tomasz Kukurba i Tomasz Lato byli nie tak dawno gośćmi audycji Mało Obiektywnie. Opowiadali Państwu o koncertach, tych, które już za nimi, o tych kilku koncertach z urną Czachar Tucci. W Warszawie, Bielsku-Białej, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie i Tarnowie. Ale przecież zespół Kroke, jak wystarczy tylko zerknąć na ich stronę kroke.com.pl, kroke.com.pl, no to właściwie jest w permanentnej trasie koncertowej. Bo październik choćby, to 5 października, Sosnowiec, 6 Budapeszt i potem już listopadowe daty. Drezno 9 listopada, Gdańsk 17 listopada. No i tych koncertów już na 2020 rok, także było sporo, o czym mówili moi goście. Tomasz Kukurba, Tomasz Lato i Jerzy Bawoł. Muzyka z Rejwachu. Jeszcze dziś za chwilę wraca. To był Taniec Zapomnienia, pierwszy. A za moment kolejne 3 kompozycje zespołu Kroke z nowej płyty Rejwach. Thank you. Kaiwach temat drugi, a wcześniej Taniec Zapomnienia, Moondowner i Duchy Przeszłości. Muzykę zespołu Krokę ze spektaklu Rejwach w reżyserii Andrzeja Krakowskiego na podstawie książki Mikołaja Grynberga. I z Krakowa przenosimy się do Łodzi. Thank you.